Magyarország rosszabbul teljesít, mint Románia. Beoldolt egy cég a nyugdíjasoknak. Magyarország jobban teljesít éhezőkben. Nem viccelek, Elek Robi. Ugye a Fish zenekarnak volt ez a száma, amit Chips és Kóla. Bekommentelték a videó alá, amiben mi is beszéltünk róla, hogy a miénk lehet a szám, úgyhogy most már hivatalosan is ez a mi himnuszunk. Igen, a Chips és Kóla, jól van, ez egy hivatalos himnusza. Csekkoljátok le ti is. Döntenem kéne, hogy melyik magyar zenekar csinálja a himnuszunkat, akkor a Fish az elég előkelő helyen lenne, mert jó zenét készítenek, ironikusak, sok dologba passzol. Meg ilyen jó, nem tudom, én is szeretem ezt a pop rockot. Emlékszem, az első lemezük, First of Many, megvan eredetiben. Budapest Rock and Roll válogatásokat vettem mindig, és akkor biztos, ti fiatalok nem tudjátok mi az, de régen amúgy volt ilyen összefogás a magyar rockzenekarok között, hogy adtak ilyen válogatás lemezeket, amiben az összes ilyen magyar rockzenekarnak, és a legtöbbnek ott volt egy száma, és akkor így meg lehetett ismerni. Régi szép idők, még nem bífeltek egymással a zenekarok, hanem támogatták egymást. Régen igen. Minden jobb volt. Még volt tisztelet. Igen. Még tudták, mi az a fegyelem. Jó, van ez így. Összeütközött két villamos a Boráros téren, többen megsérültek, egy ember súlyosan. Ja, és nézd csak viddeljen. Ez nagyon durva. Mi a franc? Ez teljesen begyűrődött. Amúgy ez király, hogy igazából szerintem ez az első ilyen, amit olvasok. De szóval mióta fura azért, hogy már annyi dolog automatizálva van, szóval a 4-es metró az tud automatikusan menni. És azt mondom, hogy ezt automatizálják, de hogy nem igaz, hogy nincsenek benne ilyen biztonsági dolgok. Legalább ezt felismeri, és nem megy neki a másiknak. Te ne viccelj már, a kombinó ez egy ilyen 15 éves téma. Ugyanazok a metrók mennek a 4-es metrónál, meg a 2-es metrónál? Nem, csak ugyanaz gyártja. Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy a 3-as metrónak pontosan ugyanazok a szerelvényei vannak most, mint régen. Igen. És nem, mert rosszabbak. Kivéve, hogy most nem rohadnak, csak belülről. Nagyon hasonlóan tűnnek, és ha a 4-esen meg tudták oldani azt, hogy már önjáró legyen, akkor vajon meg fogják oldani a 3-as metrón, ami most új. Igen, ott vannak hasonló orosz technológiák, ahol egy hörcsög egy ilyen részében így fut. Fél, biztos ki lehetne találni valamit, valamilyen idomított majmokat, így meglátnak valamit. Amúgy mert sokkal drágább lehetne egy majmot idomítani. Egy automatizálni kell, hogyha egy megállóhoz érnek, akkor meg kell húzniuk a izét, és akkor kapnak egy nasit. Banánt. Igen, és akkor így lenne nagyon tagadt majmok lenni, minden megállóba kapnak egy banánt. Ja, de amúgy szerintem, hát nem tudom, majd lassan lehet, hogy eljutunk oda, hogy ezt már így tudják figyelni, automatizmusok, de azért... Hát ha valamit lehetne automatizálni, az a kötött pályás villamosok hát, és metró. De a villamos, de ezt mondom, hogy átszaladnak a részegek a veselényi 4-es-6-osnál. Értem, és azt szerinted nem tudja érzékelni egy eszköz, amiben tele van érzékelővel, de infrától nagyon, kezdve mindenféle mozgást tudna de nagyon érzékelni. Drágán, és amikor valaki berúg egy izét egy sörös dobozt elé, akkor ugyanúgy satuféket. Nagyságrendileg annyival sokkal olcsóbb egy embert odaültetni, az fizetni igaz, neki hogy olcsóbb. 600 ezer biztos bruttót. Vagyok benne, hogy így a következő 10-20 évben ezt meg fogják oldani amúgy. 50 év múlva Románia eladja már a rohadó villamosait, akkor megveszük, és ha abban lesz ilyen, akkor lesz ilyen technológia. Nem tudom, hogy szerintem villamosparkban Budapesten ugye elég erős, legalábbis amit Krakkóban mondjuk még mindig ezek a nosztalgia villamosok járnak nagy többségben is. Más útvonal a kombinó. 24-esen. Ez sokkal több embert viszel. Ez hát egy fő útvonal a Krakkóban, meg csomószor ilyen sétáló helyeken hát megy. Én nem tudom, azért Krakkóban nyilván nincsenek ilyen vonalak, mint a 4-es-6-os, mert a világon nincs még egy ilyen vonal, mint a 4-es-6-os. Az egész világon a legforgalmasabb villamos vonal a 4-es-6-os. Korrekt. Következő hírünk, egy fontos hír. Lidl nyugdíjas híreink jönnek. Beholdolt a Lidl a nyugdíjasoknak, leszerik az önkiszolgáló kasszákat az egyik üzletükben. A nyugdíjasok egészen az önkormányzatig mentek a panaszaikkal. Ezek a nyugdíjasok is tök jó érdekképviseletük van, ha akarják. Hát a nyugdíjasok az egyetlen olyan társadalmi nyugdíjas csoport. Taxisoktól nagyon fél mindenki. 10 önkiszolgáló kasszát szereltek fel, és egy hagyományosat hagytak meg. Azoknak, akiknek nincs bankkártyájuk, illetve az idősek, a nyugdíjasok egészen az önkormányzatig mentek a panaszukkal. És az alpolgármester megígérte, hogy egyeztetni fognak a céggel. De amúgy értem, de ez valahol a piac eldönti majd, nem? Hogyha nem mennek emiatt az emberek vásárolni, akkor majd megcsinálja, visszaállítja Lidl ezt a dolgot. dolgot, nem? Isten, de lehet, hogy libertáriánus, vad libertáriánus hát, propagandád. Miért oldana meg mindent ebben az országban? Nem, ezt, nem mindent, ezt pont, konkrétan ezt pont megoldja, nem? Látják, hogy visszaesik a látogatottság. De nem, de képzeld el, hogy van egy időd, és azt mondod, hogy volt 5 pult, megszüntetsz belőle 4-et, ott tesz az önkiszolgáló, és azt látod, hogy 3 ember ennek kurvára örül, mert ők nem állnak sorba semennyit, és a maradék 97 ember meg ott áll így a sorban egy kasszánál. És mindenki geci ideges. Akkor nem megyek oda a következő Hát még mindig ide jönnek vásárolni, úgyhogy nekem ez tökéletes. Igaz, hogy nem tudnak, csak sokkal kevesebben fizetni. Azt is észreveszed egy boltvezetőként, hogyha mindenki abban az egy sorban áll. Amúgy azt aláírom, hogy nekem sem a kedvencem az önkiszolgáló kasszák. Csomószor én Spárba láttam ilyet, hogy hiába van normál kasszák, csak az önkiszolgáló működött, ilyen többször is láttam helyeken, hogy így sipítozik azon, hogyha felrakod az acskot, hogy rögtön abba pakoljál. Szóval, érted, ott van nálad 100 termék, és nem rakhatod be az acskóba rögtön, hanem be kell rakni a másik oldalra, és majd utána pakoltad át az acskóba. Valahol még nem sikerült ezt megoldani. Ez együtt a, mondjuk, amikor a kis Tesco-ba mész be, mindig látod, hogy 25 ember áll sorba az egy darab kasszás szerencsétlenhez, és az önkiszolgáló kasszák ott állnak. Nincs külön sor, és aki hátul áll, az nem látja, hogy szabad az önkiszolgáló kassza. Ezért én mondjuk nem szoktam bárni a sorba, hanem egyszerűen csak oda megyek a kasszához, és így sokkal gyorsabb. Ezt még megértem, az önkiszolgálónak is megvan a helye, szerintem mindkettőnek megvan a helye, de azt gondolná az ember, mondjuk éltél a 90-es években, és azt gondoltad, hogy 2020-as években. 2020-as években már túllépünk ezeken a dolgokon, és az a legnagyobb újítás az hogy már te csinálhatod a kasszás helyet. Ez a nagy innováció. Hogy nem ilyen androidokat fejlesztettek ki, akik így rakosgatják. Igen. Így bizonyos ruhaboltokban már tudom, hogy van olyan, hogy felismeri a lopásgátlót, és akkor nem kell lehúznod, de valahol az lenne a normális, nem? Hogy valami, hogy csak így át kell húznod az egészet. Nem tudom, hogy oldják meg, nem én vagyok a tudós, de hogy... Már ki azt, amit leírtál. Az volt a legértelmesebb, amit ebbe hallottam. Ja, igen, mert volt egy ötletem, egy percig gondolkoznom kell, csak annyi, hogy miért nincs egy csippantó a kocsin? Miért nincs a kocsin egy csippantó? Biztos, hogy van, ahol van ilyen, hogy lecsippantod, amikor berakod, és akkor nem kell még kivenned, és újra berakni. Tesco-ban azt mondják, hogy van ilyen, még nem láttam, de akkor ők már eljutottak ide. Kamera is lehetne a kocsin, de már ettől sem mondjuk olyan messze, hogy felismeri a termékeket, mert amúgy véges számú terméket kell felismernie. De ugye ennél még tovább megy az Amazon külföldön, ami már működik, és most jött haza egy barátunk Amerikából, és vele is beszéltünk erre, és már volt ilyen Amazon boltban, hogy egyszerűen csak beraksz mindent a kosárba, és kimész. És ugye kamerák alapján látja az Amazon, hogy mit vettél, és automatikusan lemondja, amikor kimentél. Ez is egy mód. Én ezt nagyon adnám, ha lenne itthon, és csak itthon gondolom, még ott tartunk, hogy nagyon sok embernek még bankkártyája sincs. Az, hogy most Amazonon meg regisztrálni, meg ilyenek, az... Szóval ez elképzelhetetlen. Hát igen, de hogyha bevezetnél ilyen boltokat is, hogy az emberek rájönnének, hogy mennyire kényelmes, akkor lehet. De amúgy az is van, hogy a nyugdíjasok egy csomószor igénylik legalább ennyi emberi kontaktot. És ezt is... Na ez meg a szociális rendszernek a hiányos. Ezért mennek el öreg emberek orvoshoz, hogy így elmeséljék, hogy mi van az unokájukkal. Külföldön vannak ilyenek, kasszák, ami lassú sor, azt mesélték most a hétvégén. Itthon nekem. Csak olyanok vannak. Igen, de ott direkt ilyen, és ott lehet beszélgetni a kasszással, hogy arra van, hogy ott beszélgessenek. Tokodon is egy csomó ilyen nyugdíjas foglalkozás van. De elhiszem amúgy, hogy egy város, de nem nehezebb egy városba, bazdmeg. Hogy lenne nehezebb? De amúgy én is láttam azt, hogy lennének ilyen közösségek, ahova el lehet menni, és ott lehet szocializálódni, vagy ezek normálisan fel lennének tartva, akkor lehet, hogy ők is kevesebbet állnának ott a sorban beszélgetve a pultossal. Magára vannak hagyva a nyugdíjasaink. Itt Budapesten is, amikor itt laktam, azért láttam, hogy volt nagyon aranyos néni, de látszik, hogy azért kicsit magára volt hagyva. És ha nincsenek unokái, vagy ilyenek, akik vagy vannak, de nem látogatják, vagy egyedül él, főleg, hogyha mondjuk meghalt a férje, felesége, hát nem lehet könnyű amúgy. De úgy látom, hogy itthon az fontosabb, hogy nem tudom, a szavazatuk meg legyen, rettegésbe tartsuk őket, és akkor a szavazás meg lesz. Az, hogy már az életkörülményeik milyenek, az annyira nem fontos, ahogy látom. Pedig, hogyha belegondolsz, ezek azért nem a világ legdrágább dolgai az, hogy legyenek nekik programok, meg ilyen közösségi helyek. Fontos, hogy aktív maradjon az ember. Beszéltem egyszer egy ilyen csávóval, ilyen cégvezető volt, és mondta, hogy elmenj nyugdíjba, és aztán elment valami osztály találkozóra, és így annyira nem tudott vibe-olni, mert ő ilyen aktív életet élt, még pont akkor már nyugdíjba, és ott a gyógyszerekről beszélgettek, meg minden ilyesmiről, és így mondta, hogy inkább visszament dolgozni. Hogy így nem akar, szóval aktívnak kell maradni. Ez lehet, hogy az, hogy van valami hobbid, jársz valahova, csak nyilván nyugdíjasan ez nehezebb, vannak unokák, vagy valami, ami aktívan tart. És erre szerintem lenne igény a nyugdíjasoknak is, hogy valami aktívan tartsa őket, csak nem úgy látom, hogy ez itt ilyen prioritás. Szellemileg is tovább épp vagy, hogyha használod az agyadat. Nem olyan könnyű irányítani, meg ilyen címszavakkal megvezetni, hogy folytatjuk. Azt írják, hogy nehéz őket bevonni. Visszahozni őket lehet nehéz, de mondjuk nem is kéne elengedni egyszer sem, mert... Ez ugyanaz, mint a csövesek, hogy egy ízét, egy... Azt mondod, hogy ugyanannak a nyugdíjasok, mint a csövesek? Nem, ezt állítod? Mondtad? Azt mondom, hogy rosszabbak. Igen, mert a csövesek legalább nem szavazzák meg a Fideszt. Nem, de hogy egy aki 10 éve kinhempereg az utcán, tételezzük fel, hogy túléri addig, azt tényleg nehéz visszaintegrálni. Hogyha meg nem engedett kiesni, az egy sokkal olcsóbb dolog. Igen. És ugyanez van akkor a nyugdíjasoknál is, igen. De térjünk rá a nap legfontosabb hírére, Alec Robira. Most már ugye, hogy nem rendelek a youtubereket, azért van, ami mellett én sem tudom. Nem tudok elmenni, és gondoltam, megemlítem ebbe a részbe. Néztünk egy videót Alec Robitól, és azt nem jött ki, mert azt adtuk ki próbavágásra. Volt egy szponzoráció az elején, és nem mondta el, hogy miről szól a szponzoráció. Azt megnézhetjük azt az elejét, hogy csak így vázoljam, mi a helyzet. Szóval pont most nemrég volt egy téma, hogy szigorították a influencerekre vonatkozó szabályokat, szóval hogy hogyan kell jelölni az, hogy valami szponzoráció, meg ilyenek. Most nagyon szigorú a dolog. Úgy látszik, hogy Alec Robit, ez, akinek főleg gyereknézői vannak, ez annyira nem hagyja meg. Úgyhogy gondoltam, hogy csak belenézzünk egyszer itt az elejében, aztán mutatok még dolgokat, és ez már kicsit felidegesít, hogy Alec Robi nem csak, hogy nem jelöli meg, hogy szponzoráció van, hanem gyakorlatilag most még nem fenyegeti a gyerekeket ebbe a videóba, de hogy annyit mondta, gyors, regisztráljatok be, lefosom, nem is szponzor, nem is mondom el, hogy mit regisztráltok be, valami szarra elküldi a gyerekeket, hogy nesztek idióták. Hatalmas nagy szívességet szeretnék tőletek kérni, amellyel támogatnátok a csatorna működését, ez az egészhez... Na vajon mit mond? A Patreonjára fizessünk elő? Pedig nincsen más dolgotok, csupán a leírásban található linkre rákattintanatok, amely fragsheet.com/AlecRobi, utána pedig itt ingyen beregisztrálnotok, ez az egész tényleg csupán pár másodpercet vesz igénybe nektek, nekem pedig baromi sokat... Nekem meg fizetnek egy kis jutalékot, és mi a külföldi a szponzor, még azt se látják, hogy ilyen idióta módon reklámozom, azt hiszik, hogy elmondom, mi ez az egész. Jelentene, szóval innen is örök hálám mindenkinek, aki megteszi, na de akkor térjünk is vissza a videóban. Valahol egy zseni. Nem, ez nem kell zseniség, hogy egyszerűen egy büdös keci stróger legyél sokkal. Azért nehogy már meghajoljunk azért, mert egy büdös stróger. Várjál, másik kedvencem, gyere, ez tetszeni fog. Na jó, várjál, átkájtom azt. Az emberek. Meséltek, mi van veletek? Minden rendben? Hol vagytok? Ott esett a hó. Ne vicceljünk, tudjuk, hogy Alec Robinak a nézői azért a gyerekek közül kerülnek ki, csak a gyerekek közül kerülnek ki, mert nincs szerintem 12 év fölött, aki ezt el tudja viselni, ezt az embert. Nézzük ezt a videóját, és nézzük itt vajon mennyire etikusan hirdet. Hajnal 3 múlt pár perc, de én pedig egyedül vagyok itthon, és valami fura hangot hallottam fürdőmből. Mégis mi lehetett az? Arra gondoltam... Mi lehetett az? Mi lehetett az? Mi lehetett az, Csoki? Hogyha bármit tapasztalunk, akkor én bizony költözök innen, azt tuti. Nagyon izgulok, ti nem izgultok? Beregisztráltam a rögzített kommentben lévő fragsheet-es linkemen? Nem? Hát akkor mégis mire vársz? Neked csupán 20 másodperc, nekem pedig rengeteget jelentene, és egyébként így kettőnk között megsugom, hogy azt hallottam, hogy aki nem teszi meg, annak bizony egy szörny fog megjelenni az ágy alatt, szóval én a helyetekben nem kockáztatnék. Korrekt, nem? Hogy geci, bazd már meg Alec Robi! Szegény gyerekek, ha nem regisztráltok be, szörny fog megjelenni az ágyatok alatt, geci. Én nem hiszem ezt az ember. Csak poénnak szánta. Nagyon vicces, geci. Szerinted, aki Alec Robit néz, ez van olyan szellemi szinten, hogy ez mit csináljon az ember? Aki Alec Robit és most megnéztünk kettőt. Higgyétek, hogy még több ilyen van. Ugye ő az, aki reklámozott szerencsejátékot, azt a videót máig nem tiltották le, viszont a Bálának a videóját, ami milyen elmondja, van? Hogy ez rossz, ezt letiltották már. Ez is freksi. Azt se tudom, mi az. De... Én se tudom, de most akarom, hogy regisztráljon. Pedig megnéztünk két szponzorált videót erről, akár lehetett volna arról is szól, hogy miről szól ez az egész. Nem, az a bajom, hogy én megnéztem a GVH-nak a honlapját, hogy ezt, mégis mi a fasz lehet ezzel kezdeni. Spicli lettem. Nem olyan egyszerű. Kettő módot találtam. Lehet panaszt tenni, meg bejelentést. A bejelentés az ilyen végletekig túlbonyolított dolog. Rohadt sok dolgot ki kell töltened. Szóval el akarják venni az ember kedvét, hogy érted, valami átbaszást látok az interneten, valahol kibasznak valam a boltba, akkor ezzel biztos, hogy elmegy a kedvedettől. De van a másik, panasz. És akkor itt ki lehet tölteni, ez már modern, hogy legalább online is kell tölteni. Itt meg kéne adnom a panaszolt nevét, amit egy csomó esetben nem tudsz. A panaszolt címét! Honnan tudjam a panaszolt címét? Szóval gyakorlatilag influencereket nem lehet bejelenteni, ezeket az influencerek csak akkor kérdőre vonhatóak az influencerek, hogyha a GVH magától vizsgálódik, de hogy... De nem elég, hogyha odaírod, hogy nem tudom. Azt írtam, hogy ismeretlen, mert én bejelentettem ennek Robi videóját, mert most már tényleg elegem van bazd meg ettől a kis pöcsből. Az oké, hogy szar videókat csinál. Szegényelek, Robi. Szegényelek. Most azért, mert csalást hajt, átbasz gyerekeket. Igen. Most ezért. Az a mondás, hogyha egy állampolgár egy szalvétára ír föl valamit, gipszjakab bejelentem, hogy ez is ez történt, akkor azzal a hatóságnak foglalkoznia kell. Igen, és amúgy ez végül is valamilyen szempontból egy korrekt dolog, nem? Tehát tényleg vonatkoztassunk el attól, hogy milyen mondjuk az oktatás színvonal itthon, de akármilyen is lenne, akkor is, hogyha van egy iszét, egy 95 éves bácsika, aki be akarja jelenteni, hogy átírta az unokája nevére a iszét, a földjét, akkor azt miért ne csinálhatná úgy, hogy fölírja egy papírra, és akkor beviszi a hivatalba, tessék, én vagyok a Jóska Pista, és akkor ezt szeretném megcsinálni. Miért kell az, hogy jó, hát akkor a Pista bácsi, akkor itt van a iszét, a 1270-es űrlap, és akkor azt ott a 82. rubrikába, hogy ott az X-et, az mindenképp az első helyre tegye. A Csoki most érzékenyen érinti a bürokrácia, mert mostanában nagyon sokat kell emiatt baszakodnia. De ne, amúgy azt mondom, hogy a NAV legalább van ez a telefonszáma, mint tök segítőkészek, meg egy-két űrlap már viszonylag jól működik, de nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk még attól, hogy itthon normális ügyintézés legyen. Tehát az, hogy mindent elektronikusan el kéne tudni intézni, és amúgy most már 2019 óta jogszabály is van rá, hogy így kéne, hogy működjön. Valószínűleg ebből nem lesz semmi. Ez a max, amit tehettem. De hogyha valaki néz a gazdaság és versenyhivatalból, akkor... Kirúgják, bár már munkaidőben nézünk. Ez a munkájuk, hogy ezt ellenőrizzék. Lehet, hogy valaki azt mondta, hogy én kaphatom, hogy jól van ez így? És azt mondták, hogy persze, úgyis azokat a Lipsik gecikat ellenőrizni kell. Emiatt kell végignézni, nem azért, mert szeret minket. Olyan hány ember van, azon kívül, akiknek mondjuk a párja nézése miatt szenvednek, és ezt a szart kell nézniük, meg hallgatniuk a kocsiban, vagy otthon, ilyen is biztos van. De hogy hány ember van, akinek egy-kettő, akinek azért kell nézni ezt, mert amúgy nem szeretné nézni, de valamiért feladatnak kapta, hogy jól van az ígyet megnézni. Mondjuk szerintem senki nincs. De vannak politikusok, akik tartanak fönt, most nem nevek nélkül, de vannak politikusok, akiknek egész csapata van arra, hogy folyamatosan az egész internetet végigpásztázzák nekik, hogy mikor, hol és mit beszéltek róla, és ezt jelenteni kell nekik. Ilyenről is tudunk. Biztos, hogy vannak emberek, akiknek egyszerűen valamilyen szinten pásztázni kell, meg kell nézni, hogy mi van az online sajtóban, és ez egy. És együtt érzünk veled. De valószínűleg már megszeretett minket ennyi időt, nem? Szerinted minden részt meg kell nézni, ez nem elég? Figyelj, a kommentelők alapján a nézőink 20%-a gyűlöl minket, és így is néz, szóval nem. Soros buszasztatja az embereket, hogy nézzenek minket, nem? Buszosztatja egy internet kávézóba őket. Amúgy bazd meg, vegyünk már lájkokat. Nézd meg, egyszer csak a GVH honlapja kiírta ezt, úgyhogy nem csináltunk semmit. A kapcsolat megszakadt. Semmit nem csináltunk. Ja, nem volt egy kaus bejelentkezés, semmi. Minek kellett volna... Állami honlap. Arra gondolt, hogy én csak így vagyok, és megadom magam hirtelen. Szóval... Jó van, Elek Robi, találkozunk a bíróságon. Remélem, hogy az Elek Robi fog minket feljelenteni, mert rossz hírnevét keltjük. Időben közvetítjük, hogy de bevonul a börtönbe. Ki van a tököm ezzel, hogy, és azzal, hogy rendelem őket, egy ideig renteltem ezeket, és semmit nem ér ez az egész, és jövőre biztos, hogy fel fognak minket jelenteni, már most szólok, ez egy nagyobb anyag lesz, úgyhogy készüljenek a bódítások ügyvédjei. Jó van az így. sokkal többen állnak sorban ételosztásokon, mint korábban. Tom Ember tényleg már végső esetben megy, és lehet, hogy még több embernek lenne szüksége meleg ételre, csak egyszerűen túl büszke ez. Hogyha egyre többen járnak, akkor egyszerűen tényleg egyre nagyobb a baj. Amúgy én az összes adókedvezményt ilyenhez kötném. Ilyen ételosztáshoz kötném. Hogy ott kapsz egy tál meleg ételt is, így a kezedbe adják a csokot is. És most gondolod el, hogy ott állna az Orbán Ráhel is sorban. És akkor csokot csak az kaphat, aki éhezik? Most mi ez a hülyeség? Nem, hanem az a szociális segítség az járjon azoknak, akik rászorulnak. Igen, de ezt nem ez alapján fogod, hogy most kimegy el az éhezésre sorban állni. Nem azt mondom, hogy abban a sorban osszák most 23-án. Ne, úgy lesz. Hanem azt mondom, hogy... Lenne ilyen sok sor. Hogy legyen, hogy tényleg akinek nincs rá szüksége, az minek veszi föl, de amúgy nyilván a csok az egy kicsit különbözik, mert ugye teljesen eltorzította az egész lakáspiacot, és már anélkül, hogy fölvennéd, már nehezen tudsz egyáltalán. Jaj, majd lesz gyereked és kapsz csokot, akkor ezek te leszel a legnagyobb csok. Nem, de én be is állnék a sorban. Nem érzem magam annyira kurva gazdagnak, hogy... Szerinted az Orbán Ájérék nem állnának be a sorban? Csinálnak szerintem... nekik egy exkluzív külön sort. Ez egy az. Egy fűtött sort. Hogy nem... Már megint igen, itt az alternatív valóságokra. Csak azt akartam mondani, csak kicsit árnyaltan fogalmazott, hogy legyen minden jó inkább a rossz helyett. Nem, csak én azt mondom, hogy például nekem volt egy évfolyamtársam, aki amikor föl lehetett venni a szociális támogatásokat, és kb. Majdnem mindenkinek adtak, mert nálunk az egyetemen nem voltunk túl sokan. Kérdeztük, hogy bazen, te nem adott be? De mindenki kap lóvét, dehogy is, bazd meg. Nincs rá szükségem, minek álljak ott a sorba, és tartsam a markomat az ingyen pénzért, valami rászorulótól elveszem. De az biztos, hogy rászorulótól veszi el, vagy megtartják? Hát tőlem vettem volna. Nem. De ezt először meghatározzák, hogy mennyi pénzt osztanak ki, és utána nem veszed át, akkor lehet, hogy csak ott hagyod az önkormányzatnak, hogy ellopja a polgármester. Ez is lehet. Ez is egy opció itthon, nem? Igen, az a tiéd, amit megeszel. Mindenki csak egyen mondom, meg. Hogy ez nem lehet, menjetek hogy ki az ételosztásra Cseperre, mert még a végén valami gazdag ember de nem úgy van, nem real-time osztják el, hogy nézzük, mennyien jelentek meg, és akkor ennyi felé osztjuk ezt a pénzt. Nem, hanem nézzük, hányan hanem jelentkeztek, hányan adták be a papírjaikat, és azt mondják, hogy mivel ismerik ott az egész, az összes évfolyamot, mert ott diákok is benne voltak ebbe a szóval bizottságba. Ez egy belterjes dolog. Minden egyetemen így van. A hőkösök ott ülnek benne, és akkor is tudják, hogy igen, na ez a gyerek, nem tudom, ő árva, meg mit tudom én, akkor elbaszakodjunk már, szerencsétlennek adjuk oda a lóvét, és akkor meglátjuk, hogy utána mennyi marad, és akkor... Nem? Igen. De alapból is. Igen. Csak akkor is annak az a kultúra kialakulhatna, hogy akinek nincsen szüksége például a rezsicsökkentésre, hogy olcsóbban fűtse a medencéit a három házában, mert ki tudná amúgy fizetni, csak így még 1-2 millióval többet tud bezsákolni évvégéig, akkor az ne álljon soha. Hát, hogyha így állsz hozzá, akkor nem is. Nem lesz olyan, hogy én szeretnék több pénzt fizetni. Ezt aztán várhatod. Ez sehol miért nincs ilyen kultúra. Miért benne ne lehetne? Annyira utópia, hogy ez igen, tényleg... hát Széchenyi, amikor felajánlotta az egyévi javait, akkor azt mondta, hogy ez majd ez olyan, milyen olyan... jól meg fog nekem személy de szerint nekem térülni. Kiragadott és egyszeri példák. Széchenyi, azt tudod mikor volt? Azóta tudsz példát mondani erre? De ja, tudok, a Gyurcsány nem vett fel fizetést, nem? De tessék, igen, a Gyurcsány nem vette fel a fizuját miniszterelnökként. Mondjuk pont annyit is ért a munkája. De ő legalább ezt megtette. Az Orbán ugyanúgy felveszi, és úgy csinál, mintha nem lenne egy fillérese. De én nem azt mondom, hogy senki ne vegye fel a fizetését, mert faszom. Elvileg ugye ott dolgoznak ezért. De az, hogy hát még az ellenzékiek hogy ugyanúgy sorba állnak az ilyen ingyen pénzekért rohadt gazdag emberek. És hát ez jár. De jár, hogyha nem kérnék, akkor szegények lennének. Ezért gazdagok, mert ők sorban állnak. Igen, és aki meg minimálbéren dolgozik, két ember, hiába szeretnék fölvenni. Ők nem tudják fölvenni. Ha ez lenne a legnagyobb gond az országa, hogy mindenki kap támogatást, akkor szerintem kivékülhetnénk, hogy ez egy jó ország, de sajnos... Nem, mert nem kap mindenki támogatást, a gazdagok kapnak, a szegények nem kapnak. Jó, de ha mindenki kapna, és fölvenni a százalékosra járó... Ezekkel legyen minden jobb, és akkor már ki sem mondjam. Ki sem mondjam, hogyha esetleg valami javítani lehetne, hogy hülye gyerek. Nem ez a bajom a csokkert, csak ez pont azért van ilyen szinten, hogy nem tudok egy olyan megoldást mondani, egy kicsit sem, ami egy reális, kettő meg is valósítható, ezért mondok egy ilyen nagyon szép dolgot, amit a tini lányok, akik a Tumnin vannak egész nap, így elájulhatnak tőle, hogy ez a csoki, ez milyen jó fej, csak az a baj, hogy egyáltalán erre nincs köze a valósághoz a nap végén. A támdörös picsákra megy ki a játék. Miért nem ennek köze a valósághoz, annak, hogy legyen egy olyan kultúra ebbe az országban, hogy ne az ingyen pénzből próbáljanak megélni az emberek, és az, hogy a szociális hozzájárulás, igen, az ne az legyen, hogy így csak minden boldog-boldogtalan fölveszi, hanem az tényleg a szegényeknek járjon. Azért, Csokker, mert szerintem ezt az államnak kéne megoldania. Nem annak, hogy már én nekem nem jár a támogatás, de 10 forinttal kevesebbet keresnék, fölvenném. Mindenki nyilván maga fölött fogja meghúzni a gazdagokat, és maga alatt meg nem. És jó, tegyük fel, hogy elveszed a leggazdagabbaktól, akiknek nincs szüksége a támogatás, de az sajnos ők kevesebben vannak, és ezzel még nem oldottad meg, mert a pénzek 99%-a meg ugyanúgy szarul van elosztva. Szóval ezt az államnak kéne rendbe rakni az egészet, és hogyha ez rendbe lenne rakva, és pénzek 1%-át megkapják gazdagok, akiknek nem kéne, azzal ki lehet békülni ekkora hibahatárral, de azt jelenti, hogy a többi az rendben el van osztva. De és ez, amit most te mondtál, ez hogy nem legyen minden jó? Nem lehet azt mondani, hogy az emberek majd ők eldöntik, hogy ők elég gazdagok, és nekik nem kell pénzt, ezt az államnak rendbe kell raknia. Jó, egyetértünk. Én nem azt mondom, hogy mindenki saját maga döntse el. Csak hogy emellett még lehetne nehéz, ilyen nehéz exakt számokat kitalálni erre, mert nyilván mindenki máshol húzná meg ezt a határt. Igen, meg nehéz exakt számokat. Lehet, hogy te azt mondod, hogy neked nincs elég pénzed, ezért téged igenis ez meg az meg amaz, meg támogassanak azért, mert laktózérzékeny vagy pénzzel. De én nem ragaszkodom hozzá. De azért elveszed. Szóval... Hát elveszed. Tessék, a nagy szavak mögött ez van. Jó, de azért... De közben, aki meg nem laktózérzékeny, és nyomorog bazd meg a Borsodban egy döngött padlónál, ő nem kapja meg a laktózérzékenysége miatt ezt a plusz pénzt. Jó, jó, akkor bazdag, akkor nem veszem föl többet. De eddig hiába nem veszed föl, nem fogják odaadni nekik. Ez a baj. Megoldás lenne, az állam nem tönkre baszna, hanem támogatná ezt a rengeteg civil kezdeményezést, akik... Amúgy nagyon sok civil kezdeményezést támogat az állam. A civil összefogás fórumát, a megafont... Van még. Akkor ezek jók a civil szervezetek, amikor jönnek az ukrán menekültek, és segíteni kell, mert az állam nem tudja megoldani rendesen, hogy el legyenek látva étellel meg ruhával, akkor azért jók a civil szervezetek, de amúgy meg kapják be a civilek, mert amúgy mindegy lipsi gyökér, mert általában nyilván a civil szervezetek akkor kellenek, ha valami nem működik államilag jól, és ez minden civil szervezet való az állam egy kritikája, és akkor ez már nem is olyan jó. És ugye a magyar állam nem tűr kritikát, mert itt minden kurva jó. Fűtkolbász, rizibizi és savanyúság volt a mai ebéd. Sokaknak jól jött a meleg étel. Minden nagyon drága. Olyan drága, hogy meg se tudjuk venni. Nagyon alacsony a nyugdíjam, 85 000 forint. Már délelőtt 11-kor nagyon sokan voltak. A segélyszervezet munkatársai azt mondták, sok új arcot látnak a sorban. Milyen gyakran tud meleg ételt enni? Hát nem szűrünk. Nem szűrünk, mert én kim vagyok. Egy kis magyar valóság keddi napra. Ja, mindenki tegye össze a két kezét, hogy... Hogy még vannak civilek itthon, meg ilyen szervezetek, ha már az állam beleszarik az egészbe. Mert akinél van ugye meleg étel. Nagyon kemény basszus, és akkor ott mondja a szegény néne, hogy iszét, hogy nem sűrűn eszik meleg ételt. Nyilván ezt nem lehet megoldani, de mindig lesznek éjjelzők, de hogy ilyenkor miért azt látom, hogy ott vannak ezek a segélyszervezetek, sokszor mondjuk vallási felekezetek, és többet tesznek ezekért az emberekért, mint az állam. Hát ez van ugye most már beleírva a törvénybe is, hogy ezek után jön majd csak az állam. Ott a család, ugye ott a néninek meghalt a férje, hát akkor jó, hát akkor ott már egy kiesik. Jó, akkor az önkormányzat, akitől el lett véve az összes pénz. Jó, civil szervezetek, akik így basztatva vannak. Jó, és akkor utána, és hogyha ő onnan is kiesik, és akkor jön az állam, és ő pedig mit csinál? Nem tudom, bemehet egy ilyen állami hajléktalan szállóra? Én azt szeretném amúgy egyszer így, hogyha lenne egy ilyen lista, ahol ott lennének azok a civil szervezetek, akiknek így lehet adakozni, úgy, hogy abban biztos lehet, hogy ez tényleg a rászorulóknak fog menni. Nem valami köcsög ellopja, vagy nem tudom, vagy nem egy ilyen üzleti modell igazából csak, és akkor oda lehetne így rendszeresen adakozni. Az király lenne. A magyar állam újabb 45 milliárdot küld az elszakadásért küzdő boszniai szerb kormánynak. Szóval mi is tudunk nagy lelkűek lenni legalább, nem? De figyelj, ott 110 is biztos... millió euróval támogatják Bosznia egyik felét. Bárcsak ennyi pénzük lett volna a magyar tanárokra. Ja, mert mi volt, hogy a tanároknak a fizetésemelése, ez a 10% az lesz valami 60 milliárd forint? Mi az atlétikai stadionnak az egynegyede? Hát igen, az olyan 250 körül van. Igen, a prioritások az látszik, hogy nem feltétlenül ott van. Igen. Azokon az embereken, akiken így átépett a határ, én azokkal együtt tudok érezni, és azt mondom, hogy a magyar kormány, hogyha egy más nemzethez tartozó ilyen népcsoportot támogat, ezzel nincsen problémám. Az viszont elég érdekes, hogy milyen iszonyú pénzek mennek el mindenféle, tényleg miközben itthon meg így emberek fagynak, meg halnak, meg halnak éhen, állnak ott az utcán sorba, hogy így majd szólja a nénem. Hogy megegyék a meleg fájukat, amit egy hete nem ett. Nyilván mindig lehet szarul elosztani a dolgokat, de nem is azt látod ezen a kormányon, hogy szívén viseli ezeket a dolgokat, mert már akkor nem gondolom, hogy pont itt tartanánk ennyi idő után. Viszont volt akinek megenyhült a szíve. Heves megyei óvodában jótékonykodott Tiborcz István, tessék. Látjátok, nekikre van még szívük. Máltai szeretetszolgálat természetesen. Mi bajod a máltai szeretetszolgálattal? Nem ők azok, akik... Akik szétlopják a pénzeket? Ők, akik így megkapják a nagyon sok viszont állami kézben lévő ingatlan. Hát ja, vannak jó civil szervezetek, és vannak nem annyira jó civil szervezetek. És így följebb egy nagyon picit. A jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle műszer nem jelzi őket. Semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk táblázatot. De jelenlétük annál valóságosabb, ahogy így ki van rakva. Facebook poszt. Nem azt mondta, hogy Facebook poszt nem születik róla, meg cikkek csak az internet. Csak titokban, javarészt titokban titkos, születtek, ha jól tettek. Facebook posztok születnek róla. Nem mindegyik. Hát igen, amikor ugye ezek a civil szervezetek, akikről született ez az egy cikk, de egész télen osztják a melegételt, egész évben foglalkoznak ezekkel a tönkrement emberekkel, Ők azok javarészt azért titokba történnek, igen. Amikor a Tiborcz egyszer elmegy egy óvodába, de amúgy... És a napi fizetésének a felét elajándékozza. Igen, de tényleg nem ez a probléma a Tiborcz Istvánnal. Remek, hogy elment most ott ezeknek a gyerekeknek segíteni, tényleg remek. Ez az igazi óvodai propaganda. Ez az egyetlen dolog, ami nem probléma. Például ilyen a Csányi, akinek rendes alapítványa van. Szóval igen, tudom, és ha bár a privatizáció során elég ködös és homályos körülmények között lett irgalmatlanul gazdag, legalább azt nem felejtette el, hogy milyen volt szegénynek lenni. Én többször forgattam ezen a Csányi alapítványnak a rendezvényein, és nagyon durva, hogy tényleg egy csomó gyereket felkarolnak, és a támogatnak gyerekkortól egészen az egyetemig. Úgyhogy ilyen alapítványt csinálhatna a Tiborcz is, szerintem korrekt, majd egyszer talán. Ettől nem lesz szent a Csányi. Nem, de azt mondom, hogy legalább ilyen is van. Ja, elég legyen, mindenki menjen most már termelni a GDP-t. Igen. Elég a mókából és kacagásból már a... Az meg kutyavilág ez. Holnap jön az utolsó normál adás idén, legalábbis jól van ez így, mert egyéb adások még lesznek, és aztán csütörtökön meg találkozunk már akivel. Ja, menjünk tovább, mert már csak egy dolgunk van mára, az, hogy elmondjuk, hogy mi holnap itt leszünk. És ti itt lesztek.